Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Pek havalı başladık modern sabahların yeni saatinde. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Fire 3, Oktay Demirci ve günün gazeteleri. Yepa! Günaydın. Hoş bir dans şovuyla başladığımı sanırım fark ettiniz. Evet, fark ettik. Biraz da rahatsızlığımız o yüzden. Neden? Neden? Neden danstan korkuyorsunuz? Neden? Bu korku neden? Danstan Oktay değil, sen neden? Senden korkuyoruz. Benden niye korkuyorsunuz abicim, kıvrak ritimlerimle? Bir günaydın diyeyim ben. Aradan bir günaydın de. Bir günaydın diyeyim. De canım. Geç olsun da güç olma. Günaydın. Buyurun Fahir Bey, neden korktuğumuzu açıklayın. Ben işte onu soruyorum, size soruyorum zaten. Lütfen bu tür şeyleri artık bir yarın öbür gün tabu resmen. Bakın tırnak içinde ve altını çizerek ve kalın harflerle tabu yazıyorum lütfen. Teşekkür lütfen. Ederim. Ben neden rahatsız olduğumu söyleyeyim. Evet. Bir kere yavan hareketler yapıyorsun. Yavan derken onların hepsi bence son derece artistik hareketler. Estetik bir tarafı yok. Nasıl estetik? Ben böyle, sana estetiğin hasosunu yaparım da. Sallamak dans değildir. Neremizi sallamak estetik, danstır ve estetiktir. Dans yapacaksın. Bana estetiğinle içindeki duyguları bana aktaracaksın ki ben de yükseleceğim. Seni yaptığında öyle kapıya çarpsan da dans olur o zaman. Yürüyünce de dans oluyor. Lütfen sen. Bak mesela ben sana bir yapayım. Hı-hı. Şöyle figürlerle. Bak ha bak. Esniyorsun Ege sen. Esniyorum tabi. Estetik dediğin o. Hayalindeki şarkıyı yazdığına inanıyorsan, onlardan bir eksiğin olmadığını düşünüyorsan, onlar katıl, mı? Katıl, kendini göster. Kendini göster. Sahne artısı sana ait besteleri radyona taşı. Demonu hazırladıysan başvuru için radyoottu.com.tr. Sahne arkası 24 Mayıs'tan itibaren Radyo Ottu'da. Radyo Ottu. Oktay dün yoktu, o başlasın. Evet, Oktay yoktu, madem yoktu. Ben başlayayım o zaman. O zaman dün yoktu derken dün yayına gelmedi sevgili dinleyiciler. Oktay sen yanlış. Bugün yatalım demiş. Bu kadar da net açıkladı. Bir insan bir yalan söyler, bir şey yapar ya. O yani asgari bir saygıdan dolayı yalan söylenmesi gerekir. Ben söyledim ya, ilk söylediğim ilk yalandı işte abi. İşte rahatsız. İstanbul'dan misafirlerimiz geldi, onlar geç gitti diye. O da gene şey ya, keyfiyet. Ya ben çok rahatsızdım. Ya öyle desen tamam, bir şey işte uzatmayacağız. Geç geldikleri için geç gittiler. Sabah kalktım içinde çok hastaydım falan, telefonu kapattım desen tamam. Onlar geç gittiler zaten, tatildeler. Yattık. Ayıp ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Geçmiş olsun diyelim. Teşekkür. Senin ayıbını biz kapatalım. Ne diyelim, bundan sonra hastayız. Hastayız da ya. Ha. Abi hasta ola da yani, o da bir yere kadar ya. Hayır, bir de ben hasta olacaktım dün. Tam o esnada telefon geldi. Senin hasta olduğun ortaya çıkmış. Sen hasta olduğun ortaya çıkınca ben de sen hasta olamadın. Ben iyileşip gelmek zorunda kaldım. Ay geçmiş olsun bari. 2008 Eurovizyon'la ilgili bazı gelişmeler var. Hepimize ama ne yaman Eurovizyon oldu bu en sonuncusu ya. Hiç konuşmadınız mı dün? Konuştuk biraz. Konuştuk da biraz. Biraz konuştuk. O tam böyle çünkü böyle tam geçiştir. Yarım yamalak. Ne konuşacağımızı bilemedik. Sen yoksun mi? Ben tamamını izledim. Pazartesi ben biraz hasta olacağım diye. İzledim, huzursuz oldum. Ben evet 20 korktum. Yıl öncenizin Eurovizyonunu görsek gene aynı şeyleri görecek. Saçlar, başlar, kıyafetler nedir ya? Hele o en son bir Rusya'nın mı ne? Bulgaristan. Davulları çalan bir adam var. Neydi o ya? O adamın da filmi var bende. Filmi mi var? O adam kadın adam tipli adam mı? Bir yok, tane ben adam. Hayır. O değil ya. Peki benim gördüğüm neydi? Peki, ben bir ara Mary. Çünkü dışarıda gördüm. Neyi? Dışarıda gördüm derken yani yurtta şeyde o gece dışarıdaydım. Böyle bir yerde televizyona bir vitrinin önünden geçerken gördüm. Zimi zimi zımı zımı diyen mi? Ya yüzünü önce yüz gördüm ama bir kadın. Sonra üstsüz bir kadın gibi geldi ama erkekmiş o. O neydi? He, o şey. Onu bilmiyorum. İsviçreli. İsviçreli miydi o? O çok korkunçtu ya. İsveç. İsveçli. Şaka maka en acıklı görüntü de Almanya'nın görüntüsüydü yani. Beyaz Almanya neydi? Ha, gangster tamam. Kılığında gelmişler. Böyle hani yavanlık adına yavanlık. Şimdi mesela böyle 3. dünya ülkelerinin bazı şeylere özenmesini anlıyorsun da ya, Almanya gibi bir takım şeyleri aşmış olması gereken büyük bizde Amerikan gangsterleri gibi giyinelim demesi çok acıklıydı. Bazı yani. Ülkeler öyle vizyona protesto ettikleri için öyle acıklı görüntülerle çıkmış olabilirler. Mesela Almanya. Mesela... Mağduru oynayarak mı almaya çalışıyor? Kaçıncı oldu Almanya? Bilmiyorum ya. Bildiğim kadarıyla sonuncu veya sondan birinci oldu. İngiltere mesela. İngiltere'nin şeyini gördünüz mü? Uçaklar geliyor. Orada hostesler, pilotlar falan filan böyle. Mesela o da sondan ikinci oldu. Sonra da diyorlar ki şey işte ne bileyim Balkan ülkeleri şey. Sen oraya hostes kılığında gidersen o espriyi de ne bekliyordun yani? Doğru. Ama tabii canım biraz artık yavanlaşmış. Çok. Puanlama sistemi zaten hiç şarkı şey olmasın. Yani öyle bir tabii canım şarkı şey belirleyici bir şey değil. Daha da ucuz bir sistem olabilir. Yani mesela yılda bir gün ülkeler birbirlerine puan versin. Ama o da kısa sürer. Şarkılar yine bir vakit geçiriyor, bir şey yapıyor. Arada bir şeyler çıkar ya. Dansöz mansöz. Yani öyle bir dans gösterisi, bir şey, mi şey olabilir. Ne bileyim hani seyirciler çıkar mesela havuzdan para toplama, o tip yarışma. Süheyl Behzat Uygur bir yarışmalar yapar. Önceki senenin birincileri belki şey olabilir, çıkar konuk olarak. Yarışmazlar da birbirleriyle. Ha öyle bir şey. Öyle bir şarkı de. Olur, bilmem ne olur. Zaten kimse şarkıları da merak etmiyor. Çirkin çirkin şarkı. Ülkeler ne puan verecek? Mesela bu sene önceki senenin, geçen senelerin daha doğrusu birincileri olur. Ondan sonraki sene geçen senelerin ikincileri olur. Bitmez ki bu. 24 sene sürer işte. Doğru. Çok güzel. Güzel. Vallahi yemin ediyorum sistemi kurdun. Güzel. Ondan sonra da zaten bizi öldükten sonra da kim kime dumduma. Yani hakikaten iğrenç bir puanlama sistemi var. Niye puanlama sistemini beğenmiyorsun anlamadım. Yani şey mi? 12, 10, ne? 8, böyle... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'i mi sevmiyorsun? Yok canım ülkelerin puan şeyi. Bizim Ermenistan'ın puan vermemiz de gerçekten yavanlıktan başka. Ne ay. O çirkin şarkının nesine 12 puan verildi? Hangi şeye, hangi politik şeylerle verildi yani? 12 puan vermiş olarak sınır kapısını açmamıza gerek kalmadı mı? Ne diyoruz? Oradan bir sempati ya da bir şey. Gücümüzü şey mi yapacağız? Efendim öyle iddialar var ama biz 12 puanı vermesini de biliriz. Cevabına. Birinci olan şarkıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Birinci olan şarkı çok çirkindi. Bende filmi var, filmde de çalıyor. Evet, çok neşeli sanatçılar oldukları için aldıklarına dair hiç de neşeli var. De değillerdi yani. Evet, neşeli de değiller. Bence çok çirkinlerdi aynı zamanda. KD Lang kopyası. Neşeli derken Fahir Hüsnü Game Maker anlamında kullandı. Orada Hüsnü Game Maker sanatı kullandım. Tamam ama işte yani iyi... Game Maker'daki o... şey de hakikaten böyle bir neşedir. Mesela bir Elton John neşeli renklidir. O kendilen gibi işte o yalnız öyle yapıyorsun da onlar seni rahat döverler. 2008'de ya bence kalksın bu ya, hiç uğraşmayalım da kime kaldı. Gideceksin abi kalksın diye, kime gideceğiz? Bunun hangi için... mercidir yani bunun şey? Bunun tek birkaç tane mercisi olması lazım benim bildiğim. Ne? Sokaklara herhalde. Bunun şeye gidin. Birimiz bir Kopenhag gibi tipi bir yere gidelim. Hı hı. Orada kesin bir yerde bunların bir temsilciliği var. Sen Kopenhag'a git. Ben Ankara'ya gideyim. Ben Kopenhag'a gidemem ya. Niye? Ben giderim valla. Benim vizem yok Kopenhag. Tamam, ben giderim, ben fark. Giderim. Ben tamam, Kopenhag'a sen Kopenhag'a git. Ben Ankara'ya gideyim o zaman. Tamam, sen Ankara'ya gideceksin. Ben sen takılırım de... genel ya öyle. Sen İtalyanca biliyorsun. Ha, İtalya'ya gideyim. Ne yapacaksın abi İtalya'ya gidip? Anladım. Başka bir yere gidemiyorum abi, ne yapayım? Japonya'ya gideyim. Tamam Japonya'ya. Tamam Japonya'ya. Vazgeçtim ya. Ben Cape Town'a gidiyorum. Tamam oraya git. Cape Canaveral'a git Fire. Hay Cape Town'a gidiyorum. Oraya ver yansın, ne çıkmış 2008'de, tartışma. 2008'de Türkiye'yi temsil edecek sanatçımız yarım yamalak dosya belli oldu. Gönül sen bu dedin. Engel tanınamaz. TRT yetkilileri bir sanatçıyla hemen iletişim kurmuşlar Eurovision'dan 2 gün önce. Hande Yener. Süper. Hande Yener hayırlı uğurlu olsun, 53. Eurovision şarkı yarışması ile ilgili bir görüşme yaptıklarını doğrulamış. Nasıl delirdim albümünü hepimiz yakından takip ediyoruz Hande Yener'in. Yeni albümü mü? Yeni albümüymüş. Aa, çıktı mı piyasaya? Aa, çıkacakmış herhalde, dur bakayım. Yazmıyor. Torrentlere düşer. Şarkısı İngilizce olacakmış. Hande Yener'in şimdiden çalışmaya başladık şarkı üzerinde gibi bir açıklaması. Bir şey söyleyeyim, biz artık revizyona şey göndermeyelim. Şu yarışmanın ruhuna biraz biz de uyalım yani. Zaten birinci olduk bir kere. Bu şimdi yeter o bizim şeyimizde. Bu puanlama sistemi de belli ortada. Neye puan verildi. Yani biz işte o savaşa biraz şey yaptığımız dönem tezkere çıkmayınca oylar yağmıştı bize yani. Doğru. Öyle bir netlik vardı. Şarkı da çok güzeldi. Ayrı ama bir daha öyle bir konjonktür olur mu olmaz mı o belli değil. O yüzden hiç şarkılarla şey yapmayalım. O kadar zaten maymunların arasında profesyonel sanatçı göndermek de ayıp oluyor. Kenan Doğul mesela daha önce sahneye çıkmış 3-5 kişiden biriydi diğerlerinin arasında. Öbürleri böyle bir çıktıklarına ilk bakıyorlardı nerede. Nereye döneceğiz falan gibi. Kimi yani, göndereceğiz abi? Gönderelim komik komik gençler gönderelim. Kızlar gönderelim dans etsinler bak falan. Bak ne güzel adam şarkı falan. Kızlar gönderelim gençler yani, hakikaten ya. Öyle bir güzel danslar olsun, bir bu, şeyler olsun. Bu şeydeki yarışma var, devam ediyor değil mi? Şarkı söylemek gerek. Kaçmazsın. Oradan o kadar jüri gönderelim ya. Biz jüri olarak ülkemizde çünkü oraya iyini gönderelim mi ya? Şarkıcı yok, jüri şey yapıyoruz, yetiştiriyoruz diye. Gönder onları, anlatsınlar. Bir isim üzerinde uzlaşalım. Bununla ilgili bir imza kampanyasıyla diyorum ben. Mesela oraya iyi olabilir. Bir de Eurovision'un bir şeyi bence de var. Bence ruhuna uygun oraya iyi. Ruhunun en güzel bir VMA'de depoa falan diye duyduğumuz bir kısımlar. Onları da atlamışlar. Çat çat çat çat, her şey bilgisayarda çıkıyor ekranda. 4 dakikada bütün şey puanlama bitti. O kadar çabuk muydu bu sen? Çok hızlıydı canım. İlk 7'yi zaten cart diye veriyorlar. Son 3 puanlı böyle bir ayır verdiler falan. Hiçbir esprisi kalmamış. Gerçi bütün Avrupa ülkeleri puanladığı için EBU üyesi olan biraz yine uzun sürdü. Sadece yarışanlar oylamadı. Öyle mi? Ha, öyle miydi? Tabii, tabii. Ondan uzun sürdü. Tabii. Tamam. Ondan biraz uzun sürdü. Ya seneye ne olacak bilmiyorum ama 2008'de herhalde 2007 yani bu sene örnek alınarak bir takım adaylar gönderilir. Hep öyle oluyor ya. Mesela bir sene birinci olunuyor. Ondan sonra geçen senenin birincisine göre şarkı. Ne oldu şarkı şimdi çalan. Kenan Doğulu Lord diye mi benziyordu? Bizim için geçerli değil canım. Demeyelim. Genel eğilim yani. Yok ya hiç lordilik bir durum yoktu. Evet bu sene ben de öyle bekliyordum ama hiç öyle bir... Hatta lordi demiş ki Eurovision'un tarihini değiştirmiştik ama baktık yine her şey aynı eskiye dönmüş olan. Bence o açıdan mesela Rusya çok güzeldi. Rusya'nın kızlar şarkısı çıksın, güzeldi. Evet. Oynasınlar. Öbürü çok işte ya, ben not alıyorum bir dakika. Davullarla çıksın vursa. Şimdi kızlar Hande çıksın Yener, oynasın. Davullarla çıksın çıkmasın abi Bulgaristan için söylüyorsan. Hiç gerek yok ola. Ama orada... Av, av diye şarkısı. Nasıldı kıyafet? Evet abi. Davulların arkasına onu. Saklanmadığı sırada. Davullar böyle bir şey seyredelim. İşte ne bileyim hani cambaz gibi adamlar çıksın. Mesela onu da seyretmek çok zevkli olur. O bir tane şey vardı ya. Ukrayna. Rimi Rimi mi? Gibi bir şeydi. Zimi Zimi. Tamam işte Ukrayna. Ukrayna değil mi? O çok güzeldi ya. İşte onlar öyle. Mesela bak Eurovision şarkımı söylüyorum. Üç tane adam böyle... Jimnastikçi gibi. Hoppa zıplıyorlar falan. Tamam. Şarkıda da söz falan yok. Hey hey hey tey tey falan diye bir şey. Yani illa oraya söz yazmakla ne var? Kim neyi anlıyor? Hem Türkçe İngilizce tartışması da olmaz. Oradan zıplasın öbür tarafa. O zaman ben... Birisi ateşlerle çıksın falan. O zaman... Sirk değil mi bu? Sirk işte. Şarkı söylemek lazımdan değiştiriyorum yarışmamı. Ünlüler Sirkinden. Heh. İki kişi gönderelim. Oradan ya Ünlüler Sirkinde de ünlü var. Ünlü profesyonel göndermeyelim ama diyorum ya. Ama o alanda şey değil ki. Yok abi. Değil ki abi. Havuççu göndermese. Gerçi havuç sakatlandı. Havuç olmaz. Ha şeyi gönderelim. Tuğba Özay'ı mı? Tuğba Özay'ı gönderelim. Madem hı. Şarkı söylemeyecek. Hı. Hey hey hey. Ben ama Tuğba Özay'ın gitmesini gerekiyor. İstemiyorum ya. Lütfen ya. Bir daha lütfen dersen vazgeçeceğim. Valla o hakkımızı ben normal gönderelim ya. Normal. O tip bir şey gönderelim yani. Normal tip bir şey. Ben genç 3 kişiden 3 tane ben genç kız gönderiyorum. Tamam. Veya 3 tane erkek. Hangisine karar verdiniz? Bence 3 tane erkek esprisi yapıldı. Mazhar Fuat Özkan zamanında. Tamam. Onu 2 kere gönderdik bir de. 3 evet, kere mi? 2 kere mi? 3 kere gönderdik. 3 defa Türkiye'de evet. Denediler. 2 defa orada. Tamam. 3 tane genç kız yolluyoruz. Bu genç kızları bakın şeyden ne derler? Nereden bakalım? İnternetten bakın. Onlar bana Oktay yarına kadar. Tamam ben 3 isim getiriyorum üç sana. 3 isim getirme canım. Ben bir isim mi? Bir isim. Bir isim getir bana. Yarına kadar bir isim getir. İki bakalım tane... uzlaşabiliyoruz. Geç kaldık canım bu 2009 için artık. Niye tabii. 2008 kesinleşmiş. Hande Yener gidiyor abi. Hande Yener gidiyor. Yok ya yarışma yani. Akşamından 2 gün önce şöyle bir konuşmuşlar TRT'de. O da biraz ayıp bir şey değil miymiş ya? Niye? Ya hemen döner daha bir şey olmadan... Belli Kenan olmadan, Doğulu'nun kırkı çıkmadan. Hakikaten. What, ne olduğunu what dedim bak arada. Dikkat ederseniz. Demek ki gene bir İngilizce şarkıyla katılacağımızın garantisi şu anda verildi. What böcekleri söyletmiştir Fahir. Ver yansın. Vereyim canım. Verelim. Çok önemli gelişmeler oldu. Ne oldu? Ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? Ya bu Burak Bekdağ vardı ya. Hmm. Burak Bekdağ dumandır diye önemli de şarkılar var. Dumanlı kovboylar diye oynamıştı. Evet, ya Amerika'da birbirine girmiş çünkü. Biraz geç kalmamış mı Amerika birbirine girmek için? Çünkü neden bunu okulda göstermişler. Hani bu filmler böyle bir süre sonra eskiyince okullarda gösterilmeye başlanıyor ya. Evet. Toplu gösterimler çerçevesinde. Bütün aileler sen çünkü 13 yaşında bir çocuk, bir iblis bundan çok etkilenip psikolojik tedavi almaya başlamış. Ailesi bundan çok etkilenip psikolojik tedavi almaz. Nasıl? Bundan çok etkilenip başka bir şey yapar. Onun üstüne psikolojik tedavi. Aynen okuyorum. Essica Turner ciddi ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi görmeye... Jessica olmasın Fairo. Jessica değil ben de işte. Essica. Essica yazıyor. Tamam peki. Ve E harfi de büyük yazıldığı için oradan rahatlıkla söyleyebilirim. Öğretmenin hakkında, okul hakkında dava açılmış. Brokeback Dağı'nın duman olması önümüzdeki günlerde gündemde. Çünkü Türkiye'de 18 yaşından küçükler izleyemiyordu. Amerika'da herkes izliyor. 7'den yapıyor. Çünkü orada şeyler yok ya. Böyle. Oktay'ın var ya bir tane tişört, amblemleri falan. Böyle üstünde yazıyor. Onu dünyaya getiren Amerikalılar. Öyle mi? Tabii ya. Canım. Hadi doğru. Ya. Tabii canım. Demek ki ondan kendi şeylerinden haberleri yok. Özel ondan sonra onları seyrettiriyorlar. Okulda özel olarak seyrettirdilerse zaten abi öyle bir şey yoktur. Abi yani. Özel olarak seyrettirilir mi ya okulda o tip şeyler? Bize okulda en fazla Rambo'yu seyrettirmişlerdi. Sizin okulda film mi seyrettiriyorlardı? Tabii. Vay be. Bize de Sezercik Küçük Mücahit'i seyrettiriyorlardı. Hadi ya bize bize en fazla seyrettirdikleri şey hangi trafik şeyiydi ya. Trafik uyarılarıydı. Size ne güzel konulu filmlermiş. Bizim okula sihirbaz bile geldi. Bizim okula da gelmişti. Bizim okula da üfleme adamdı o da ya. Su içiriyordu da çocuğa habere şey yapıyordu. Bak bizim sınıftan bir çocuk vardı Ali Özcan diye. Ondan sonra o çıkmıştı sahneye şans eseri. Habere soruyor şimdi. Suyu içiriyor. Senin adın ne? Ayşe. Oh! Diye gülüyorsun. Ondan sonra bu Ali Özcan'ı bulduk. Nasıl yaptı ya? Ne oldu falan sana? Ne oldu falan diye. Hı. Ondan sonra millet Ali Özcan kız oldu falan diye bir çocuğu ilk önce bir ağlatmıştık. Bir de iri miri bir adamdı yani. Yazık ya çocuğu bitirmiş. Ondan sonra meğer çocuğa şey yapıyormuş. Dimcikliyor muymuş suyu zaten? İçerken Ayşe de Ayşe. Suyu içirirken kapıya Fatma de şimdi Fatma. Çocuk da yazık sahnede olmanın korkusu. Bir de koca adam buna bir şeyler söylüyor yani. Bu muymuş numarası? Buymuş ya böyle numara olur mu? Çıkar çocuğu çak iki tokat sahne arkasında. Şimdi köpek gibi şey yapacaksın ben sana söyleyince. Böyle vay be. Şimdi abi. Olsa böyle bir şey olmaz yalnız. Olmaz tabii. Veliler bilinçli çünkü. Çok çocuklar. Çocuklar da bilinçli. Arkadaşımız öyle yapamazsın. Baskı uygulayamazsın. Diye hemen bayraklandı. Evet verin Fahir Bey. Verecek bir şey yok haberler bittiğine göre otomatikman teneffüs zamanı geldi Ege'cim. O zaman coşalım teneffüste. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Geldik şimdi günün gazetelerine. Buyursunlar efendim. Buyuralım Oktay Bey. Biriniz haberleri. Ben de buyurayım. Bursa'dan bir reklam haberini vermek istiyorum. İzin verirseniz. Şu radikalde bir hırsız haberi var. Onu atladınız galiba. Çok nerede? Komik. Ben onu bir okusana. Nerede abicim? Bak hemen sağda mavi bölüm var ya. Hmm. Orada hırsızın bilmem neyse falan filan. Okusana onu. Çok hoş. O haberi bir oku bakalım. Antalya'dan bir haber bu. Bahsettiğiniz haber öyle değil mi? Antalya'dan. Aha. Evleri soyulan çift önceki gün balkonda bir foşet ve foşetin yanında bir not bulmuş. Ay ne güzel. Nesini güzel ya? Foşet. Siz siyah foşet bulununca bu tepki mi veriyorsunuz? Ben sevinirim her türlü. Bazen çünkü foşet bulamıyorum evde. Saçma sapan gidiyorum onları kağıda sarmak zorunda kalıyorum. Çok kibar bir hırsız anladığım kadarıyla. Ve adalet duygusu da gelişkin bir hırsız. Şöyle demiş... Ben haram yemem. Kaç günden beri gelmek istediğim ama bir amca beni kovdu demiş. Bir amca derken? Bilmiyorum onu. Emanetiniz foşette. Allah belamı versin efendim. Çok güzel bitir mi? Allah belamı versin efendim diyoruz ve başka habere geçiyoruz. Buyurun. Hayır, çok güzel abi. Bu hırsız haberleri ya. İstek çok güzel. Haberi. Bayağı da bir şey bırakmış ya. Bak şimdi ayrıntısına bırakıyorum. Şimdi haram olarak gördüklerini mi bırakmış? Nasıl? Aldıklarını bırakmış herhalde. Bilmiyorum ki. Hepsini alıyor, bırakıyorsa niye alıyor? Ne bileyim, değerlendiriyordur. Biz ayakkabılarla dolaşıyor. Evet, faizini falan yemiş. O faizin olacak hocam. Şimdi YTL'ye yatırım yapmış. Olacak. YTL'ye yatırım yapmış. Ondan sonra tekrar döviz olarak bırakmış Fahir. Çünkü 600 YTL, onun dışında yüklü miktarda döviz ve zinet. Euro. Çok güzelmiş. Onları vermiş. Geç. Ver yansın diyorum. Ver verelim. Oktay, haber verecektim Bursa'dan. Verdik Fahir istek haberiyle. Reklam haberi, reklam. Bursa'dan reklam haberi Oktay Demirci'den bekliyor. Hadi onu bekliyor. Da verelim. Bursa'da reklam şöyle bir pano. Böyle hani şeylerde, caddelerde var ya, billboard dediğimiz. Tak. Reklam. Ne onun Türkçesi ya? Billboard'un reklam tahtası. Reklam. Bill nedir? Bill. Will. William değil mi? Bill. Reklam. Bill panosu. Reklam panosu. Reklam panosu mu? Sokaktaki şehirdeki reklam. Sen bir şeyler diyordun. Senin ciddi yalan olmadı. Evet, billboard dediğimiz ne? Billboard. Bir İngilizce kursu. Şöyle bir reklam vermiş. Mr. and Mrs. Brown'u kaybettik. Bu eskiydi, eski ya. Sanki evet biliyorduk ya. Öyle bir şeyi. Evet, vermiştim. Bilmiyorum, ben hiç şey yapmadım. Şöyle yazmışlar. Bu Nanaykent şey olmadığı için, kültürü olmadığı için bu adamlarda Bursa'da. Şöyle dedim. Mr. and Mrs. Brown went to the other side. Diye böyle yazmışlar. Ayıp. Ayıp her şeyden önce. Mr. ve Mrs. Brown'a ayıp diye de tepki çekmiş bu reklam panosu. Ve kapanmış. Şimdi Mr. and Mrs. Brown'un üstünü kapatmışlar panonun. Öldüğünü iddia etmek mi bir takım çevreleri rahatsız etmiş? Hemen toplanmışlar mı? Mr. tabii, and Mrs. Brown ölmez. Çünkü kalbimizde yaşıyor diye mi? Burada çünkü bir yaşlı İngiliz çiftin fotoğrafı var. Yani bunlar da işte Mr. ve Mrs. Brown diye. Ve onun altında da biz demiş bunlarla öğretmiyoruz, başka şeylerle öğretiyoruz diye bir iddiayla ortaya çıkınca tepki toplamış Bursa halkı. Kimden tepki gördüler yani, anlamıyorum. Diğer Bursa halkının yarısı şey miymiş? Bu Mr. and Mrs. Brown'la İngilizce öğrendik, onların adının lekelenmesine izin vermeyiz. Ama öyle Mr. Brown'un izinde izin demiş. Şimdi Bursa'da İngilizce kursları yoğun ya. Evet. Diğer İngilizce kursları yoğun derken nokta çok yani, sayıca fazla. Ha, evet. Onların Türkiye'nin İngilizce kurs cenneti diyorlar Bursa için. Tabii canım, akın akın herkes Tekstil Bursa'ya gider. İngilizce kursuyla meşhur. Benim bildiğim de şeftali ve İngilizce kursuyla meşhur. Kestane de var ama esas olarak da bak, şu anda çok enteresan şeylere ulaşıyoruz. Hepsi tesadüf mü sizce? Bir sen nasıl bir şey yaptın? Bak şimdi. Bence tesadüf. Bir dakika. Bence tesadüf. Hayır, Oktay, hemen tesadüf diye düşünme. Bak. Kestane. Evet. İngilizce. İngilizce'de kestane ne demek? Bilmiyorum, unuttum. Peki şeftali? Evet. İngilizce. İngilizce'de şeftali ne demek? Peach. Çok güzel. Evet Fahir, hadi ben sonraki haberi şarlandır. Şey yani, şimdi böyle söyleyerek adamı şey yapmayalım. Bir düşün. Moral olarak bozmayalım da, sigarayı bıraktığından beri sıkıcı bir adam oldun. Niye abi, ne alakası var ya? O beynindeki o düğmeyi kapatırken bir yandan başka bir düğme mi kapattılar seni? Ya her tarafım düğme olmuş, düğme olmuş gibi hissediyorum da bilmiyorum ya, beynimde bir şey var. Ben dün öğleden sonradan beri yatıyorum ya sürekli. Sürekli uykum var. Evet. Oluyormuş o bırakınca. Öyle miymiş? Tabii. Hı-hı. Portakal suyunu bıraktığın zaman uyku yapıyormuş. Uyku apnesine mi düşmüşüm? Teşekkür ediyorum. Hayır, vücudun o zehri atıyor şu anda. Atıyor muyum? Uyuyarak geçeceksin. Uyuyarak geçeceğim, hayatımın geri kalanı diye çok korkuyorum. Tamam, sonra bitti mi? Budur abi. Ver. İyi tamam, ben de size güzel haber vereyim. Futbol dünyası madem sabahtan beri konuşuyor Ege'de. Tigana'ya resti çekmişler, yollamışlar ya. Kim resti çekmiş zaten, gideceği belliydi. Zaten adam kendisi gitti ya. Abi. Ama daha dün hemen göndermiş. Kankası çağırdı. Sana bir şey sormak istiyorum Ege ya. Şimdi Fahir, çok özür dilerim, haberi rica olsun, ederim canım ben. İki haftadır aklımda. Şimdi iki hafta falan oldu değil mi? Tigana ben gideceğim demeyi. O zaman ben de gideceğim mi? Şimdi bir teknik direktör sözleşmesi bitmeden önce rahat rahat gidebileceğini açıklamalı mı? Mesela ama şampiyonluğa hala aday. Mesela 5 maçı falan kalmış. İkinci sırada bir takım. Bunu Ege'ye mi soruyorsun? Ege'ye soruyorum. Futbolun etik yönü. Onu ne olacak? Sorayım. Ben gider ayak daha da asılır adam. Sonuçta bu adam şey teknik direktörlüğünü bırakıp büfe açmayacak ya. Yok canım. Yine kariyerinin önemli şeylerinden bir tanesi öyle olacaktır. Bir şey takımı işte. Şampiyon yapıp yapmaması, bir sonraki takımı unutarken bakmaz mı buna? Ama Tigana bırakıyorum dedi. Eve gidip dinleneceğim, yatacağım dedi. Yok canım, sen görsün. Çok yaşa Fahir. Çok özür dilerim. Çok yaşadın mı abi, ne yapayım? Vücut ifrazat atıyor. Vücut zehir atıyor. Zehir atıyorsun. Bu abi. Yeni metotla zehirimi atıyorum. Oh, Ne oldu? Etik olarak neymiş? Şey, etik olarak bir sakıncası yokmuş futbol uzmanımızdan aldığımız bilgiye göre. Maçın ortasında bile çıkabilir bence. Ceketini alır. Ne oluyorsunuz Sayın Tigran'a? Ben bırakıyorum artık. Siz devam edin. Bence bırakıyorum değil de şey gibi söylesene. Bir gün hani evden ben ekmek almaya çıkıyorum diye evden çıkan ve bir daha kendisine 15 yıl haber alınamayan adamlar vardır ya. Öyle bir bırakması lazım. Ben şu arkada, ben hatta bir maçta hatırlıyorum, sen de öyle bırakmıştın bizi bir Ankara Gücü Galatasaray maçında. Evet, ben kahve ya almaya gidiyorum diye gidip sonra da piyasadan yok olmuştun abi. Seni aramıştık, bütün stat dağılmıştı. Biz tuvaletlerde falan aramıştık seni. Hakikaten Ege, çok yani niye yaptın? İşte sen de kahve almaya gidiyorum dedin ya. Evet. Yalancısın ya. Tamam mı? Öyle bir şekilde. İşte halbuki adam... telefon falan da etmedi. Evet abi. Halbuki de Tigana gibi gidecek bir yeri yok. Ertesi gün yine yayına gelecek yani. Abiciğim ben sizden sıkıldım diye bir şey değil ki. Ben şey yapmıştım. Konsept başladık. Yani gittik gördük stadyumda buymuş diye. 15, yani 15 dakika yetti yani. Yeter de sonuna kadar duracağız mı? 1,5 saat. Biz de başına bir şey geldi falan zannettik. Acaba dedik tuvalette. İşte sen de öyle bir şey yapılsa. Mesela Tigana şey dese. Şeye üzüldüm yani. Benim içim... Kapılar açılsın, çatışmalar başlasın. Sloganlarını kaçırdığım için, tezahüratını kaçırdığım için. Evet. Onda son 15 dakikaya gitseydim onu da mesela görecektim, ne güzel. Güzel olacaktı ama işte benim de demeye çalıştığım şey keşke böyle yapılsa. Doğru, doğru. Ben bırakıyorum abi, gidiyorum değil de ben bir ekmek alayım geleyim. Niye falan derlerse yani futbolcular şimdi acıkmıştır. Maçtan sonra maçtan sonra ona hani böyle çünkü telaş olmasa, ebeveyn gibi artık yaklaşması bir, lazım. Tam sahanın ortasına bir sofra kuralım. Bunu etik yersin olarak dert eden adamlar var mı ya? Var tabii canım. Hadi ya. Tabii. Hakikaten çok sıkıcıymış futbolcu. O zaman ünlü Alman futbolcular Balak. Balak'ı biliyor musun? Balak'ı nereden biliyorsun abi? Bana tarif Alman, eder mi? Almanya'dan biliyorum. Tamam peki Oliver Kahn desem. Oliver Kahn da çok meşhur. Kim o? Eski Bayern Münih'in kalecisi. Ya. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay. Konuşuyor geliyor ya. Neyse bu adam araştırma falan yapıyor. İnternette sabahları ben ne yapıyor ne yapıyor falan diye merak ediyordum. Bundesliga. Vay. Bundesliga dedi vay, değil mi az vay, önce? Vay. Peki İtalya'daki ligin adı ne? İtalya'daki. Sen niye bana bunu şey yapıyorsun? Ya, çok güzel Bundesliga'yı çok güzel söylüyordum. Bundesliga diye. Jimi Hendrix'in grubu ne? Bana ne Jimi Hendrix'in grubu? Bana ne İtalya'nın şeyinden o zaman. Bundesliga, ben sana Jimi Hendrix diyor muyum? Bundesliga ile ben içli dışlı oldum çok uzun süre. Çok uzun seneler derken. Peki İngiltere Ligi'ni söylersen bir şey demeyeceğim. Tamam. İngiltere Premier Ligi. Bravo. Peki. Fahir, İtalya'nın adı ne bu arada ya? La Liga. La Liga mı? La Liga İtalyan mı Fahir? Evet. İtalyan kültüre gidiyor ya, oradan biliyordur büyük ihtimalle. La Liga. Sen İspanyol mu zannettin? İspanyol Ligi neydi? İspanyol Ligi'ni biliyorum. İspanyol Ligi'ni söyle, biliyor musunuz? Ne? Ne abi İspanyol Ligi? Aa. İspanyol Ligi La Liga diye biliyorum ben ya. Bir dakika. İspanyol. Sevgili dinleyiciler, şu dakikada gelen aa, telefonlarla. Şey, Serie A, Serie A. Serie A de onun ismi değil. Aa, bir dakika abi ya. Şey. La Liga İspanyol. Yanlış söyledim. Merhaba fay, kimle görüşüyoruz? Doğu Bey Tüycü. Merhabalar Doğu Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mesledin bizi, buyurun. Buyurun siz sorun ya, istediğiniz La Liga değil, La Liga İspanyol Ligi. Ya, La Liga fay, tamam İspanyol Ligi mi? Tabii, çok üzüldüm. Ben şu gazeteleri yere serin çünkü içimin yağları eriyor şimdi. Benden sonra oturacak. Tamam tamam. Olmasın. Şimdi ben bu topraklardaki en eski bahisçilerden bir tanesi olduğum için. Vay vay vay. Yani hani... Türkiye'ye de iddia gelmeden hayli önce başladık yurt dışı itibariyle. Siz sorun ben söyleyeyim. İtalyan Ligi? Serie A, B, C diye gidiyor bunlar. İşte bak ben dedim Serie A dedim ya, soru düzeltti. O özel ismi değil ki ya. Bakıyorum. O İtalyan Ligi Serie A. Serie A değil. Serie A. Yani İtalyancasıyla da tabii. İtalyancayla da bunu şey yapmamız lazım. Vurgulamamız lazım. Vurgulamamız Alman lazım. Ligi, Bundesliga. Onda bir sorun yok. Evet. Fransız Ligi ne? La Liga. La Liga'nın bir şeyi mi? La Liga. Yok, şampiyona diye geçiyor da özel bir adı yok onun, bizdeki Türkçe Süper Ligi falan gibi. Bu arada Doğu Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Rica ya ediyorum. Bu sabah yani, hakikaten uzun zaman Faruk'un yüzüne çarpabileceğimiz bir şey verdiniz elimize. Çok sağ olun. Ben bir de şu şeyi de araştırdım. Sonuç çıktı mı burada? Ben yurt dışındaydım da bu esnada. Hangisi abicim? Şu hani Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'ta radar bozan bazı cihazlar vardı ya. Ha evet. Evet. Bunun uzaktan kumanda mevzunu ben size anlatayım isterseniz. Anlatın ama çok dikkatli olun anlatırken. Buyurun. Çok dikkatli anlatıyorum. Sandığınız gibi bir cihaz değil. Yani bakın mesela asfalt yaparlar ya. Evet. Evet. Asfaltın üstüne böyle vura vura asfaltı düzelt, yama için söylüyorum. Hı hı. Böyle vura vura yamaları düzelten bir alet vardır. Evet. Mesela o da aynı adla alınır. O veya da mı uzaktan bir kumandalı? O tamamen yakinen kumanda edilen bir şey de. Evet. Bir de böyle belinize dolayıp belinizi inceltmeye yarayan bir alet vardır. Hı hı. O da aynı şekilde anılır. Ha, hepsinin bu ismi aynı ama. Evet. Bu uzaktan kumandalı olan cihaz bele takılanından. Evet. Belimize takıyoruz. Evet, bele takıyorsunuz, belinizi inceltiyor veya uzaktan takıyorsun. Kumandası ne işe yarıyor? O da hız ayarıymış efendim. Ha. Ha, biz onu yanlış anlamadan dolayı mı öyle düşmüş manşetlere? Yani sanki öyle bir durum var. Gömleğini üstüne indiriyorsun. Habire ha, gömleği açıp şey yapmıyorsun da uzaktan kumandayla devam ediyorsun. Uzaktan kumanda dediği de kablolu bir cihaz ya. Büyük ihtimalle öyle. Çok teşekkür kablolu ediyoruz yani. Doğu Bey. Rica ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Çok vallahi çok aydınlatıcı oldu. Vay be La Liga ha Fahir. Ya La Liga dediğim ne La Liga? Tamam düzelttim zaten. Serie A diye en son dedim. Yok yok dedim. Serie A değil ki. Serie A. Serie A. Tamam abicim. Tamam ben sana var ya. Yo, ben sana bir şey demiyorum. La Liga buyur. Şimdi Alman futbolcuları Balak ve Oliver Kahn Bundesliga'dan sizin de telakki ettiğiniz gibi geçen günlerde bir sex shop'a tazminat davası açmışlardı. İkisi mi? İkisi. Çünkü abi Balak ve çok özür dilerim Kahn adını taşıyan iki tane şey çıkarmış, ürün çıkarmış. Dükkan. Hı. Ondan sonra şimdi 17'lik Kahn ve 17'lik şey diye Balak diye. Kahn 17 yaşında değil ki. İşte, Kaan benim bildiğim 40'ın üstünde. Tabii canım tabii, bayağı yaşlı. Kaan 40'ın üstünde değil de var. 40 civarı. 17 yaşındaki hallerini mi? Yok 17'lik işte. Bilmiyorum ne olduğunu. Şey mi? Ha bir dakika anladım ben. Balistik bir şey mi veriyorsun? Mililitre yani mi? İçinde bir şey içecek mi var? 17 mililitre mesela. O da saçma benim bildiğim 330 falan diye. Her neyse. Evet bir kaşık kaç mililitre? 17 cc. Ben sana söyleyeyim. Bir yemek kaşığı 5 mililitre. Düşün yani. Tamam işte 4 yemek kaşığı bir şey işte. O güzel olmuş. Öyle bir şey mi? Kimin nesine yeter 3 kaşık bir şey ya? Vallahi ben de bilmiyorum. 50'şer bin euroyu almışlar vallahi. Şeyler de toplanmış. Tazminattan. Tazminattan dolayı o şeyler toplanmış. Balaklar ve kanları toplamışlar. Bu ne derler ona? Şey piyasayı dolan ne demiş dur bakayım Balak ve Oliver Kahn şöyle niye demişler. Niye bozulmuşlar mı ondan mı? Ya, tüketiciyi işte yanıltıyorlar demişler ya. Tüketiciyi bakın yanıltıyorlar. Alakası yok demiş yani. Bir şuna bakın saatesine bir de gerçeğine bakın demiş. Balak üstelik zaten gerçekten hani gerek ismiyle olsun gerek hayata bakışıyla olsun bambaşka bir insan yani. Böyle şeyler yaşanıyor işte futbol dünyasında. Bundesliga'dan haberlerimiz devam edecek. Çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Sor canım. Şimdi bu 17'lik Balak ve Kahn. Evet. Hmm. Futbol daha çok erkeklere hitap eden bir şey ya. Evet, evet abi. Yani bunları, bu iki sporcunun da hayranları daha çok erkektir. Niye canım? Yani bunun meraklısı her erkekler, futbol erkekler hayır mi? Öyle sen değil. Şey zamanında Metin'i düşün. Evet. Beşiktaşlı Metin baksana en güzel örneği. Ya İlhan Mansız'ı düşün. Ha, İlhan Mansız'ı da düşün. Hadi tamam da bu adam Metin'de kaldığı için en son oradan. Olur mu canım Dünya Kupası'nda? Ben La Liga'dan biliyorum. Sen bana oradan söyle. Ha, La Liga'dan söyleyeyim mesela sana. La Liga'dan bir futbolcu söyle bana. Bana La Liga'dan 3 tane sporcu söyle. La Liga'dan 3 tane sporcu aha diyor ya. Bana takım söyle o zaman. 3 tane söyle. Hayır takım sınırlamasıyla meydan okuyor sana. Hayır. Sana hayır, Barcelona'dan sayayım A'dan Z'ye takım bütün sınırlamasını tamamen kaldırın. 3 tane bana futbolcu söyle La Liga'da. İsim soyadlarıyla ama. İsim soyadlarıyla evet. Ya Deco mesela Barcelona'dan sayayım. İsmi. Xavi. Ondan sonra İsmini Messi. Ne alayım ne bu? Mescullan gibi ne? Mescullan ne? Ronaldinho, Eto. Biz bunları Fahir isimleriyle biliyoruz ben abi. Sizi futbolcu zannediyorum. Neyse ki Doğu var da yarın öbür gün bir konuda takılırsak hemen şey yaparız. Valla soyadlarını hatırlamıyorum. Hatırlasam yemin ederim. İşte soyadlar abi söylediğin. Şey işte Van Bronckhorst var. O sayılmaz mı? Tamam sayılır. E, o tamam da soyad. Nasıl soyad? Soyad. Onlar Van Bronckhorst. Daha ne diyeyim yani? Marco Van Basten vardı ya Fahir. Onun gibi. Bir şey Van Bronckhorst olur. Hatırlamıyorum abicim. Tamam öyle de geç ya. Bilmiyorum. Allah Allah. Bilmiyorum demiyor da hatırlamıyorum diyor. Evet. Evet. Başkentte su krizi yaşanıyor. Aman o da su krizi her sene su krizi. 180 güney deri. Yıkanmayı deriye versinler ya. Benim hiç bugüne önlem kadar su krizinden zaten dert ettiğimi gördünüz mü? Aman su krizi su krizi. Ne olacak? Bana her gün kriz. Şimdi bir takım önlemler alınmış. İçme suyu var mı? Var, tamam. Gerisine karışma canım. Silinir geçeriz. Silinmeyiz de onu da bir şey harcamak ama lazım. Islak menil krizi derlerse o zaman bak işte çok kötü olur. Tanker suyuyla sulanacak bundan sonra bahçeler. Bahçeyi şebeke suyuyla sulayan yandı. Eşektir diye genelge yayınlanacak çok yakında. İzinsiz su kuyusu açılamayacak. Hadi ya. İki. Araba yıkanamayacak. Benim şeyim gitti ya. Araba da yıkayan bir insan değilim. Araba yıkanma devri bitmedi mi artık zaten ya? Ay, yıkatmak da yasakmış. Yıkatmak mı? Tabii, tabii canım, ıslak mendille silin demiş. Arabanın her tarafını silmene gerek yok. Bir camlarını silsen yeterli. O kaputu silmenin ne anlamı var hemen? Benim camımda mesela bir kuş kabahati var. Evet, hala bence nazarlık gibi. Bir haftadır duruyor neredeyse. Hala onu silemedik. Şeyle silecekle de gitmiyor. Bir üşenmeyip onu oradan silmek lazım. Tam da böyle gözümün ucunda çok rahatsız olmaya başladım. Ne yapacağım? Çok bilmiyorum. Rahatsız olmaya bir başladım. Bir yağmur falan yağsa da kurtulsak. Doğru abi. Su. Yağmurda falan şey yapsak ki arabaları sokağa çıkartalım güzelce. Orada zaten otomatikman yıkanmış oluyor. Yağmurdan yağmura zaten benim temizlenme. Şimdi bir tavsiye var. Onu ben okumak istiyorum izin verirseniz. Melik Gökçe'nin bir tavsiyesi. Su tasarrufu için bir tavsiye bu. Bir tavsiye mi? Yoksa mesela... biraz karışık bir tavsiye yalnız bu konuda. bir evde ortalama 5 kişi yaşasa. Ha, alakası yok. Bu nereden adam... bulacağız? 2 kişi mi bulacağız şimdi bizim eve? Ben ne yapacağım abi? 4 kişi mi doldurayım hiç tanımadığım? O zaman şimdi baklardan doldursan daha zevkli olur. Doğru. bir evde ortalama 5 kişi yaşasa günde birer kez tuvalete çıksalar. Ki rahat rahat. Çünkü yiyor adamlar. Ben şimdi 10 aylık çocuğa nasıl öğreteceğim kaç defa tuvalete çıkacağını? Şimdi zaten Ali şey değil ya. Sayılmıyor mu hala? Sayılmıyor. Su kullan. Hayır nasıl? Herkes en bez çok bağlasın. Suyu tüketen o ya. Tuvalet. Herkes bez bağlasın en pratiği o. Madem suyumuz yok. Doğru. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ali'nin çıktık. Ali'nin günde 3 defa falan çıkıyor ya. Evet. O zaman 5 kişiden 3'ü birer hakkını kaybetmiş oluyor otomatikman. Bizim hiç mi yapmamamız? Sizi hiç yapmamamız lazım. Devam edeyim mi? Evet abi. Bence etme. Önümüzdeki saatte su önlemlerini abi, evet, masaya yatıralım. Çok önemli. Çünkü çok ciddi bir çok önemli problem kapımızda. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular yetişin ha dostlar, sular kesildi. Bulaşıklar ortada kaldı. Rezil olduk rezil olduk. Banyoda kaldım sabunlu sabunlu. Oktay şu su konusuna bir affedersin. Parmak ne yapabiliriz parmağı? Ne yapabiliriz? Atabiliriz. Başka parmak atabiliriz. Parmak basabiliriz. Basabiliriz ne parmak. Ne basacağız? Ne basacağız parmağımızı? Parmak. Okuma yazmamız yok mu? Evet. Doğru. Hakikaten. Ben hepsini okuyabiliyorum ve gözlerim de çok iyi durumda. Evet Oktay. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı'nı biliyorsunuz. Biliyoruz. Ben bunları not ediyorum ve kısaca duvarına da asıyorum. Baştan almak istiyorum ben izin verirseniz. Su tasarrufu çağrısı yaparken şöyle bir tavsiyede bulunmuş. Bir evde ortalama 5 kişi yaşıyor. Tamam. Tamam mı? Günde birer kez tuvalete gidiyorlar. Kim bu 5 kişi bunu bir bilelim. Evet. Anne baba. Anne baba. Hayır hayır. Çocuk desen, isim o isim. Hayır. İsim isim. Tamam. İsim isim. Babanın adı. Babanın adı. Cevdet. Cevdet. Güzel. Anne. Anne adı. Anne. Suna. Suna. Cevdet Sunay oldu. Olmaz. Suna göbek adı olsun. Suna. Cevdet. Suat. Gönül. Gönül. Gönül. Gönül. Gönül Hanım. Gönül Hanım. Çocuklar 2 tane olsun. Çocuklar 2 tamam. Tane de büyük baba olsun. Adamın şey mi? Ay onu bilmiyorum. Emin değilim. Bence ondan. Bir akraba olsun. Büyük baba falan bence bir, de ya. Uzaktan bir akraba olsun. Kırşehir'den yamama. Gelmiş çökmüş. Çökmüş. Ne belki nesi ama onu belirlemek lazım. Cevdet Bey'in mi bir şeyi, Gönül Hanım'ın mı bir şeyi? Gönül Hanım'ın babasının kardeşi olsun. Amcası mı? Yani? Evet çünkü kadın normalde o evde barındırmaz. Kadının akrabası ya. Olması lazım. Gönül Hanım'ın amcasının kızı. Almaz. Kuzene girer o zaten. Tamam. Kuzen ya kızı. Kuzeninin bilmem nesi. Tamam amcasının kızı olsun. Amcasının ortağı olsun. Amcasının ortağı mı? Evet evet. Daha pis adam. Tamam. Kadın mı bu erkek mi? Erkek tabii ki canım. Tamam yaz o zaman ona ismi. Hüsnü. Hüsnü. Onun eşi arıyormuş Nazire ara ara. İki tane de çocuk var. Tamam. Bir kız bir erkek. Niye bir kız bir erkek ya? Niye klasik öyle şeye... Tamam abi. İki tane koçlar gibi oğlu var. Hayır. İki tane genç kız. İki tane genç kız var. Yaşları da büyük. Gönüllü Gökçe olmuş bir tanesi. Gökçe. Diğeri de Ayça. Ayça. Esprili'ymiş bunlar. Hı. Tamam. Aile. espri anlayışlarını hastasıyım. Mükemmel bir aile çizdiniz, tebrik ederim. Su problemini çözmek için, Ankara'daki su problemini çözmek için ilk etapta bu hüsnülerden kurtulmak lazım. Şimdi bir dakika, o bakalım gireceğiz. Bir nereden başlayacağız onu lütfen. Bir tavsiyeyi bir okuyalım, ondan sonra bizim tavsiyelerimize, bizim çözüm önerilerimize bakın. 5 kişi yaşıyor mu bir evde? Yaşıyor tamam, abicim. Tamam. Bunlar günde bunlar birer kez. Bunlar değil artık, bunlar şahsiyet. Tamam, bu insanlar. Evet. Günde birer kez tuvalete gidiyorlar. Hocam soru geliyor. Sor bakayım. Ya büyük kabahat mı küçük kabahat mı? İkisinden birini bir seçmek zorunda mi? Değilim bir seçmek kere. Seçmek zorunda. Onu ben, hayır, ikisi birden oluyor. İkisi bir arada mı? Evet. Öyle bir şey var mı Ege? Olur mu canım ya? İkisi yani bir arada. Yani bir defa büyük kabahat olur. Normal sağlıklı bir insanın. Evet. Ondan sonra birkaç sayısız defa da sayısız mükerrer defalarda küçük kabahat oldu bizim olur. Bildiğimiz. İşte onları su tasarrufu yapmak için bir kere bir... Onları saymıyor herhalde benim anladığım kadarıyla. Onu küçük kabahattan sonra sifon çekmeyi bir lüks ve Avrupa'yı bir adet olarak mı görüyorsunuz? Hayır, orada büyük kabahat parantezini almak lazım ya abi. Ya çok doğru tuvalete senin. Tuvalete giderken. Ben bugüne kadar hep insanları eleştiriyordum. Neden küçük kabahatlerini yaptıktan sonra sifonu çekmiyorlar diye. Adamlar bir bildikleri varmış meğersem ki, çünkü 5 kişinin yaptığı küçük kabahatin üstüne bir sifon geliyor. Doğru mu hocam? Bildin mi? Nasıl açıkladınız anlamadım ben. Şimdi 5 kişi. Tamam. Kim isimler? Ya Fahir 5 sefer tuvalete girdi. Ayça, Hüsnü. Tamam. En son sabah Ayça. Sabah kalktılar hepsi. Girdi tuvalete. Yüzünü yıkadı. En son Ayça girdi. Hayır. Övürüyor artık ama. falan diye. Bir dakika, itiraz ediyorum. Neye itiraz ediyorsun? Abi eğer büyük kabahatin yoksa çok özür dilerim ama Cevdet Bey'in, Gönül Hanım'ın evlerinde hiç işin yok. Nasıl ya? Küçük büyük kabahat parantezini alma teknolojisi var abi burada. Büyük kabahatin yoksa giremiyorsun. Nasıl ya? Evdesin zaten Oktay ya. Tamam, buna okula gidecek, işe gidecek. Hüsnü nereye gidecek onu bilmiyorum ama. Oğlum sabahleyin tamam. Girdik işte. Beşimiz girdik. Tamam. Tıkır tıkır tıkır. Sen Ayça'sın en son. Girdin öre öre. Ne yaptın? Kimse sifonu çekmemiş. Bitirdiğin dakikada sifona basıyorsun. Yani, ne oldu? Beşi bir yerde oldu. Sabah bir bak, kere mi kullanılıyor? Bir, evet, bir kere kullanılıyor. Hani küçük büyük için demiyorum, küçükse. Kullanılacak. Bundan sonra mı böyle olacak yoksa? Bundan sonra böyle olacak hep işte. Hep mi böyleydi? Hayır. Yani ya, bu bir örnek dakika, aile bir olduğu dakika için. Abi şu tavsiyeyi bir okuyalım. Tamam, ondan sonra sizin önerilerinizi alacağım ya. Bir defa. Herkes bir defa diyor. Başkan. Tamam. 5 kez tuvalete çıkmış olurlar diyor. 5 tuvalet. Tamam mı? 5 kez tuvalet. Bir belediye başkanının böyle açıklamalar yapması. 5 kez tuvalet çıkacak. Hadi diyelim amel oldu. 8 böyle mi açıklamalar yapar ya belediye tuvalete başkanı? Tuvalete çıkmış demesi belki daha güzel olabilirdi. Neyse. Şimdi aynen tuvalete devam ediyorum. Tuvalete çıkmak da tuvaletler evin içinde olduğundan beri artık evet, kullanılmayan yani bir ifade. Doğru. Gitmek dese. Tuvalete çıkmak falan diye bir şey. Lavaboya gitmek dese o da zaten iyice komik hale geldi. Dışarıya çıkmak denen bir tabir var. Ha, dışarıya çıkmış. Ne demek dışarıya çıkmış? Dışarıya çıkmak da şey için kullanılıyor. İşte tuvalet dışarıdayken kullanılıyordu abi o zaman. Hayır, büyük kabahat için kullanılıyor dışarıya çıkmak. İçinin dışına çıkması anlamında. İçinin dışarıya. Olur mu ya öyle saçma. Vay vay vay vay diyorsun. Kaç defa çıktınız diyorlar. Kaç kere dışarıya çıktınız diyor. Küçük kabahatte de olur o zaman. Orada da için dışına çıkıyor. Abi ne bileyim işte orada sanki sana değil de şeye soruyorlar. Kaç defa çıktın? Ben bir defa çıktım efendim. Bir daha dönemedim. Üstüme de böyle bir sular boşaldı. Kanalizasyonla arkadaşlarla buluştum. O zaman çıkarmak da mı dışarıya çıkmak oluyor? Evet öyle İğrenç olması bir şey kusmak. Ya o da aslında öyle. Olur mu ama o ayrıca belirtiliyor. Aslında bir kere çok özür dilerim ama kaç defa çıkardınız diye sormak lazım. İşte kaç defa neyi çıkardınız şimdi orada? İşte orada neyi orada diye işte sordu. Neyi çıkardınız neyi diye sorduğunda donu çıkarmış da olabilir. Şey zaten onu çıkarmadan da bazı şeylerin olmasının imkanı yok. Çok doğru. Doğru. Devam ediyorum aynen. Bu da nasıl ya? Bu, öyle mi demiş bir önceki başkan? Cümleden almak istiyorum. Nasılsın başkan diye birisi söyle. Gelmiş o esnada. Bir önceki cümleden hızlıca. Birer kez tuvalete çıksalar 5 kez tuvalete çıkmış olurlar. Nokta. Devam hesaplamada ediyorum. Gayet bu oraya kadar normal. Bence bu da doğru. 20 teneke su demek. Affedersin. Anlayamadım. Ben anlayamadım. Ondan işte bir önceki cümleden aldım. Vay yine bir araya işte söyledim. Bir çıkma 4 teneke suya tekabül ediyor. Ne için? Teneke suyu ne yapıyorsun abi? Teneke su döküyorsun. Tabii. Sifondaki su mu bir teneke? 4 teneke su. Oğlum öyle bir şarkısı bir var biliyor musunuz ya? Rellele, rellele, teneke teneke, sifonlar diye bir çocuk şarkısı vardır. Aa, o senin dediğin kompre, kompre, kompre. Doğru. La Liga'dan aklımıza gelsin. Abi ne demek bu ya? Bir sifondaki su 4 teneke su etmez ki. Bir teneke su vardı sifonda ya. Bir teneke samam. Kutu kola tenekesi. Evet o da teneke kutu. Hayır canım, 20. Bir dakika ya, bilmiyorum, okuyorum, devam ediyorum. Turşu tenekesi, peynir tenekesi. Ama teneke kola deyince 20 kiloluk bir şey aklıma geliyor benim. Zeytinyağı mı? Zeytinyağı, peynir. Damacana denir. 20 kilo bak, bu bildiğimiz su şeyleri var ya, damacanaları. 19 litre, oradan hesabını yap. Kitlendi bak, kitlendim. Kontrol alt dilim. Teneke dediğin onun 4'te 1, neredeyse 5 litre bir şey. Teneke nasıl canım, teneke 20 kilo olur abi. Darasıyla beraberdir. Tenekenin içine aldığı zeytinyağı miktarı bir. Olamaz 20 kilo ya. 20 litre alır abicim onlar. Tenekeler bak şu 20. Damacana git üstünde 20, 19 litre alıyor. Teneke onun yarısından bile. Ha vermiş ya. Melik Gülçek vermiş. Vermiş. Şöyle demiş. 20 teneke su demek. Nokta. 20 teneke suyla 1 metreküp hacminde su harcamış oluyorsunuz. Evet. Böl bakayım 1 metreküpü 20 teneke. 1 litre. 5. 1000 litre. Ne? 1000 şey, litre bölü tamam. 20. 50. Ha bir teneke 50 miydi yoksa ya Fahir? Vallahi tenekesine göre değişir diyeceğim ben size. Çöp tenekesi ise öder o. Eskiden çöp. Egeci. Efendim canım. Canım benim. Heh. Şimdi hacim hesaplamaları biraz öyle göz yanılgısı evet, yaratabilir. O yüzden o teneke 20 litre onu söyleyeyim sana da. Bu Melik Gökçe'nin dediği 20 tenekesi litre mi? Şey 20 teneke mi? Bir... 20 teneke diyor 5 kez tuvalete çıkılırsa. Abicim 20 teneke bir ton etmez ki. Ediyormuş işte abi 50 litre demek ki. 50 mi? Tamam sen devam et. Oktay. Et benim sinirlerim bozuldu. Başkan! Tuvaletlerde. Başkana sesleniyorum. Başkan lütfen. Hesabımızı güzel yapalım başkan. Tamam bitti mi Fahir? Bitti. Tuvaletlerde rezervuarların... Kibar bak biz ne dedik? Rezervuar köpekleri sifonu dedik. Ayyiz. Rezervuarların içine suyun miktarını azaltmak için... Ne yapıyoruz? Tuğla veya kola şişesinin içerisine... Ha, sifonların içine tuğla koyun... Veya kola şişesinin içerisine suyu doldurup bırakmalarını öneriyorum. Yani tuvaletini... Beton dökelim. Hocam beton betonu dökünce... Betonu dökmeden önce diyor zaten bunu yap. Delik var ya orada o delik kapanıyor sifonun içinde o açıdan ben denedim. Onu en iyi randımanlı kullanabileceğimiz tuğla. Sistem şu anda tuğla veya da... Piriket olabilir mi Fahir? Piriket. Piriket de güzel sistem. Çünkü piriket suyla benim bildiğim sertleşiyor. Hem mesela değiştirirsin... Onu alırsın o priketi kullanırsın. İyice sertleştikten sonra. İyice sertleştikten tuğla sonra. Falan koyduğumuz zaman da güzel oluyor. Çünkü neden? Tuğlanın o tatlı kırmızımsı yapısı o suya nakşediyor ve kendisine kırmızı bir sular. Tuğla dediğimiz kiremitten ayrı bir şey değil mi? He kiremitten teşekkür ayrı. Teşekkür ederim. Ben kiremiti ve tuğlayı ayırıyorum. O şişe koyduk diyelim. Şişe tamam. Koyduk sifonun yanına. Evet şişe koyduk. İkisinden birini tercih edeceksin. Ve şey koyalım ya şu ibrik. İbrik değil mi? İbrik. İbriğin şekli şemali oraya girmez. Hayır canım onu yan tarafa hayır, koyalım. Sifona aksesuar olarak zaten. Sifonun içine koyuyorlar bunu. Bunu sifonun içine koyuyorlar Oktay. Şey için hacmi dar. Mesela 5 litre su alıyorsa 1 evet. Litrelik kola koyunca 4 litre alıyor. 4 litre alıyor. Neden? Çünkü o 1 litre bende 2,5 litrelik var. Kola olur mu? Ne oluyor? Böylece her basışta devam basışta ediyorum mı? Açıklamaya. Böylece her basışta yani sifona basışta. Ha, ben yani çünkü... rezervuara. Ha, ben ve böylece o zaman şöyle her çıkışta ve dolayısıyla her basışta. Yani her tuvalete gittiğimizde ve daha sonrası tuvalet sonrası bastığımızda. Az çok anladık. Evet. Kaç litre su tasarruf etmiş olacağız? Size soruyorum. Her basışta kaç litre? Ne kadarlık koyduk? 1 litre koyduysak 1 litre. 1 litre. Bravo. Tuğlanın kaç litre onu bilmiyorum. 1 litre işte o da. Yaklaşık 1 litrelik yer işgal ediyormuş. Bu biriktiği zaman binlerce tonluk su olur. Su varsa kullanırsın. Hayat vardır. Yoksa kullanamazsın demiş verilen tavsiyede Gönül Hanım ve Cevdet Bey'in evlerinde olan hadiseyi bu şekilde özetlemiş. Benim. Şimdi evet. Bu bir çözüm. Bu bir tavsiye. Ben hiçbir sizi... şey anlamadım ki abi. Nasıl hiçbir şey anlamadım? Buradan anladığımız abi yani saat... şimdi bir aile 5 litre su şey yapıyor. Eğer günde 5 defa sifon çekiyorsa. Evet. Nasıl 5 litre olur mu ya? 1 metreküp. Şimdi Oktaycığım. Canım benim. Bu aileler günde 5 defa çekmiyor muydu bu sifonu? Tamam. Her 5 çekişte... Ha sen kazandın. Ha, kazandığımız suyu diyorsun. 5 tamam. Litre. Evet. Onları da biriktirirsek... biriktirip baraja dökecekler. Ha, her gün bir kova su dökersek baraja, barajlarımız çok şahane olur. Şahane olur. Ama her gün eğer oradan bir kova alırsak barajlarımız kuruyabilir. Yalnız sifonun içine sığar mı ya o şey? 1 litrelik su şişesi içinde suyla. Sığar da şimdi bazısı var. Biz seferde de gitmiyor yani. bu sefer de hani oradaki defalarca hacmi azalttık diyelim. Yani çünkü çok iki defa çektikçe. Hocam limit diyorsunuz değil mi? Evet. Yani çünkü kritik nokta var, kırılma noktası. O kırılma noktasını geçemezsen sen orada 5 litrene 4 litre 4 neyin litre kırılma noktası var anlamadım ben neyin kırılma. Ben sana içeride göstereceğim. Bazı domestik yapısı şey, var. Ha, bir orada bir etki yaratmak gerekiyor. Şiddeti diyorsun. Su evet. Şiddetine etkiler mi? Tabii canım miktarı. Etkilemez mi? Ama geçebileceği şey bellidir abi. Hayır rezervuarda abi. Geçeceği yer bellidir de içinde gitmesi böyle gereken olur. Gitmeyebilir. Ha, o zaman bir daha çekeceksin, bir daha çekeceksin. Ne oldu? Bir kova su dökmen çevrede gerekirken iki kova daha çocukları gönder oradan kovayla sula. Yemiş pideleri. Ondan sonra da şey mesela sebze yiyenler tamam problem değil. Çünkü ayçayla rahat neydi, şey olur da evet. Öbür türlü yani gitmez. Bu sefer bir litre kar edeceğim derken mükerrer sifon basımından doğan orada işte orada ama benim tahmin ettiğim kadarıyla mükerrer sifon basmayacaksın. O sifonun içindeki içi dolu su dolu kabı alıp oradan onu boşaltacaksın. Olmaz işte o. Bir litrelik hakkın var çünkü. Yok, ekstra. İşte o hepsi nasıl bir etkiyse o. Beşi bir anda hücum ettiğinde etkili oluyor. Yani ama tek tek şey olduğu zaman hiç anlamıyor. Hiçbir evet. Zaten sen tuğla çay kaşığıyla dök. Birlikten güçlü. 10 litre dök. Doğru. Sinerji diye bir şey tuğla var. Tuğla olursa peki. Ona bağlı. İçinde tuğla olursa. Bence evet. Tuğlayla vura vura. O artık öyle yapacaksın. Çünkü suyla gitmiyorsa vur tuğlayı. Vur oraya böyle. Böylece su sorununu çözdük. Başka sorun varsa aklınıza gelen. Hiç. Son bence yarım saatte onu da çözerim. Başkan sorun çıkarsan biz çözelim. Başkan. Başkan derken Oktay Başkan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.